1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 13 czerwca, jest 10. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Polskie placówki dyplomatyczne na Bliskim Wschodzie są bezpieczne, zapewnia MSZ. Sąd rozpatrzy zażalenie na tymczasowy areszt dla podejrzanego o spowodowanie tragedii na autostradzie A1. Chorzów odwoła się od decyzji wojewody w sprawie estakady w centrum miasta. Izraelska armia zaczęła przechwytywać irańskie drony poza swoją przestrzenią powietrzną. Stacje telewizyjne podają, że bezzałogowce są niszczone nad Arabią Saudyjską i Syrią. Siły zbrojne Jordanii przechwyciły kilka pocisków i dronów, które wleciały w jej przestrzeń powietrzną. Tel Awiw poinformował wcześniej, że z Iranu w stronę Izraela wystrzelono ponad 100 dronów. Potrzebują one średnio 7 godzin, by dotrzeć do celu. Izrael rozpoczął nad ranem ataki na Iran. Ich celem były obiekty nuklearne i wojskowe. Zginęli najwyżsi dowódcy oraz co najmniej 6 naukowców zajmujących się energią jądrową. Iran zapowiedział uderzenie odwetowe. Polskie placówki dyplomatyczne na Bliskim Wschodzie są bezpieczne, informuje rzecznik MSZ-u po nocnych atakach Izraela na Iran. Obydwie placówki w Teheranie i w Tel Awiwie monitorują sytuację, pracują normalnie. Paweł Wroński odradza podróże w ten rejon. Konflikt Izraela z Iranem nie ma ścisłego związku z bezpieczeństwem Polski, ale trzeba mu się przyglądać, mówiła w Bezuniku w rozmowie politycznej Trójki szefowa Kancelarii Prezydenta Małgorzata Paprocka. Uspokajająca informacja płynąca ze strony pana ministra Siemoniaka. To jest to, co trzeba było dzisiaj powiedzieć. Oczywiście jest to sytuacja poważna, nie mająca tak ścisłego związku z naszym bezpieczeństwem, oczywiście z racji odległości, ale oczywiście istotna w kontekście szerokiej polityki światowej, zaangażowania Stanów Zjednoczonych, ale też wcześniej tego, z kim Iran kooperuje i kogo uważa za swojego sojusznika. Trzeba się tej sytuacji bez wątpienia bardzo poważnie przyglądać. Brytyjscy politycy apelują o spokój do Izraela i Iranu. To niebezpieczny moment, przestrzega szef dyplomacji David Lammy i apeluje do obu stron o umiar. Dalsza eskalacja zagraża pokojowi w regionie i nie służy nikomu, dodaje polityk. W podobnym tonie oświadczenie premiera Keira Starmera, który dodaje: to czas na powrót do dyplomacji. Szef rządu zapewnia, że razem z partnerami Londyn próbuje doprowadzić do zmniejszenia napięcia. A pierwsze analizy w mediach? Dla Guardiana atak Izraela to sygnał słabości prezydenta Trumpa, który nie był w stanie powstrzymać Tel Awiwu. W Timesie sugestia, że premier Netanyahu może kalkulować, że jeżeli Teheran odpowie za mocno, zmusi to USA do wsparcia Izraela i do tego, by zgodzić się na uderzenie na irańską infrastrukturę nuklearną. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Sąd w Piotrkowie Trybunalskim rozpatrzy zażalenie na tymczasowe aresztowanie Sebastiana M. Jest on podejrzany o spowodowanie śmiertelnego wypadku we wrześniu 2023 roku na autostradzie A1. Zginęła wtedy trzyosobowa rodzina. Decyzja o utrzymaniu 30-dniowego aresztu wobec Sebastiana M. zapadła pod koniec maja. Sąd rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim przychylił się wówczas do wniosku prowadzącej śledztwo prokuratury okręgowej w Katowicach i utrzymał 30-dniowy areszt wobec Sebastiana M. Tymczasowy areszt zastosował piotrkowski sąd we wrześniu 2023 roku, wydając także za podejrzanym list gończy. Przypomnijmy, Sebastian M. nie został zatrzymany bezpośrednio po wypadku 16 września 2023 roku, a wkrótce uciekł z Europy. Policja wspierana przez polską specjalną grupę poszukiwawczą zatrzymała go w Dubaju. Mężczyzna został sprowadzony do Polski ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich 26 maja 2025 roku, a dzień później usłyszał zarzut spowodowania wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym. Katowicka prokuratura wskazała obawę ponownej ucieczki podejrzanego, bezprawne utrudnianie postępowania, jak również grożącą mu surową karę. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź. Chorzów odwoła się od decyzji wojewody śląskiego, który nakazał w ciągu 3 miesięcy zabezpieczenie estakady w centrum miasta. Wojewoda stwierdził, że po wzmocnieniu konstrukcji można byłoby rozważyć udrożnienie części ruchu w tym rejonie. Miasto skierowało jednak pismo do wojewody, w którym wskazało najlepsze rozwiązanie dla zniszczonego wiaduktu, mówi prezydent Chorzowa Szymon Michałek. My następnego dnia, zaraz kiedy to zarządzenie wojewody się pojawiło, skierowaliśmy pismo do wojewody, w którym mówimy, że jedyną słuszną drogą jest droga demontażu tej estakady. W tym momencie przygotowujemy pismo odwoławcze. Głównym problemem jest korozja stali. Podobną stal zastosowano podczas budowy mostu w Dreźnie, który zawalił się w zeszłym roku. Nawet 60 tysięcy osób może zjechać do stolicy Wielkopolski. W południe w Poznaniu początek festiwalu fantastyki Pyrkon. Zaplanowano 30 koncertów i prawie 2,5 tysiąca różnych wydarzeń, zdradza Łukasz Kaczmarek z klubu Fantastyki Nowa Era.

David Byrne wraca z nową muzyką, szykuje płytę i zapowiada ją takimi oto singlami. Polecam też zerknąć na teledysk do tego utworu, w którym jest dużo takiego typowego dla Byrne'a humoru i lekkiej abstrakcji. Wraz z tym utworem Byrne zapowiedział też trasę koncertową, chociaż niestety Polski na niej nie znajdziemy, ale w styczniu i w lutym odwiedzi kilka niedalekich Polsce europejskich miast. To jest nowość wtorkowa. Dzisiaj właściwie w tej audycji mam dla Państwa wyłącznie muzykę z tego tygodnia, poza piosenką dnia, którą jest genialnie taneczne Mon Bébé. Baby, check your ass, Kenny West, Spicy, babe, I love your text. Boss lady, don't cry my name. Baby, check your ass, Kenny West, Spicy, babe, I love your text. Boss lady, don't cry my name. J'ai besoin de cash un peu de molly. La sexy, elle pop, elle te le molly. Take it personal, t'envoies des messages personnels. Avoue que moi, je suis sexy, oui. À ta partie, je suis pété au lit. C'est le big match comme météorite. Ça me rendra après la météorite, oui. J'ai besoin de cash un peu de molly. La sexy, elle pop, elle te le molly. Take it personal, t'envoies des messages personnels. Avoue que moi, je suis sexy, oui. À ta partie, je suis pété au lit. C'est le big match comme météorite. Ça me rendra après la météorite. To jest taneczny numer Theodora i Brazy w utworze Mon Bébé. Jakby co, takich piosenek równie wciągających jest na nowej płycie Theodory aż 25, więc no zdecydowanie jest czego słuchać, a ten album, o którym mowa, nosi tytuł Mega BBL. To była nasza piosenka dnia, do której dzisiaj jeszcze będziemy wracać, a przed nami coś nowego od znakomitej Indie Shawn, artystki, która współpracowała m.in. z Andersonem Paakiem czy Chrisem Brownem. A ja w jej nowej kompozycji słyszę takie brzmienie trochę jak u Thundercata, chociaż z tego co mi wiadomo, Thundercat raczej nic wspólnego z tym utworem nie ma. Killswitch i India Shawn. That's a bold kind of wild thing to say. Let's get off it before we get started. This could turn from a good thing to hate. Fish and love for our own sake. Don't wanna play with the thought of losing what we should keep. That's not a feeling we need. Oh, anybody else but you. Let's not even kill the crew. I don't wanna have to carry. Up the shadow, we can't put back the heart. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. So now I'm telling the truth. Been hurt before, so now I'm slow to change. Looking right at the door, that's no game. What you got? Something to lose. Trying to take my time, but you've been on my mind. Bardzo ładnie skrojony soul, a nawet klimaty około jazzowe. Theo Krueger, Estelle i Casa Overall w utworze One Pillow. Pięknie płynące, leniwe brzmienie i znakomita muzyczna współpraca. A tak a propos udanych współprac. Przyznam, że tej, która nam wybrzmi za moment, trochę się nie spodziewałam, ale jak zobaczyłam taki zestaw artystów w jednym utworze, no to właściwie wiedziałam, że będzie to dobre i faktycznie jest, bo zaraz w jednej piosence pojawią nam się, uwaga, Łona, Ryfari, Discret, Kuzyn, Mada i DJ Lem. A piosenka, która przed nami, nosi tytuł po prostu Ej. Kuzyn. Ej. pierwsze sprawdź ten projekt, hej. No mnie nie licząc to troje, nie trzeje. Łaków się niepokoje, są w sytuacji złej. Stoją w miejscu i szukają bezradnych, gdzie wątek. To tak po drugie, po trzecie, po czwarte i piąte. Nie wyprzedzą nas na dobrą sprawę, to po szóste miej. Oni nie wiedzą nawet, że tuż szóste, ej. Może im dobrze, bo bez gustu lżej. My wodzimy tłusty rej, a oni słabo grają w grę, w którą we used to play. Smutne mameje tkwią po fame w kolejkach. Malują słowem, ale pejzaż im wyskoczył z Blade Ram. W tych tam zwrotkach, co ich nikt nie zechce przejrzeć. No trochę wstyd, bo Sim daje im lekcję w tejże. Nie oponuj, uwagę przykuć tutaj chciej. To powerplay sezonu od Reykjaviku po Taipei. Kto jest hejnem na tym breaku? Nie słuchaj fejków, fejki tracą grunt. Wakey, wakey, ryju, stay tuned. Nie użyję dziś Maybelline ani Avon. Możesz pomylić mnie z Bejem albo Babą. Nie okładam się z Payem, bo wejdą mi w K-Day payroll. Jak to Riri śpiewam ze Stasią. To linijki z mojej klitki, wszyscy ojej, wow. Te linijki mają smak jak krwisty steak, ziom. Moje schabiki robią twist and shake a lot. Nie mam na badej, chociaż pewnie mam bad day. Nie znajdziesz bardziej kumatej, to nie wróżbita Maciej. Kumam swój przywilej, bywam lazy, bywam busy jak DJ. Nie mogę zawilej, mam miejsce na te rymy jak freeway. BCD, błyszczy się glitter, elobrej daczki, wiecznie młode jak Young May. Otrzepane z popiołu, jakby wróciły z Pompej. I mają tylko pompę, amen. Tego kolabu nie wymyślił A&R. Z labelu, w którym liczy tylko się, gdzie wieje wiatr. Paru fanów czekało gdzieś 21 lat. Paru i tak wyłączy, bo przecież to nie jest trap. Yo. A ja jestem tu since day one. I byłem zanim ten Elon stawiał PayPal. Ross to był Zulu Gula, a nie ten od Maybach. Niszowa legenda, ty wiesz, że na to Glade mam. Nawet jak nie znasz, to nie ma tu no name'a. To dobra szkoła, coś jak Ray albo Raytan. Back in the day rap ściągałem po kafejkach. A za skate'a malowałem spray miejsca. Weże fame, MMA i day donate'a. Raczej pejzaż i Dale'a, choć nie mam nic do K-pop. Siejemy rejwach, ale under the radar. Jak zejdę, będę zerkał na was z murów, tak jak Dana. Jestem z PLA, wciśnij PLA. Mam w głowie OLA, już przed OLL. Na słuchawkach Juicy J i Juicy, potem Jay-Z. Wracam se na dzielnie jak Ninja i May. To nie mainstream, tylko miejski vibe. Grufty to no skill. Ja bardziej Ace i Ice Cube. Nice, nie nice, tu gram w tę grę jak Neymar. U ciebie woda, to się leje jak Najman. Amen, mówię ayo jak Westside. Możesz to kochać, nienawidzić jak u Game'a. Wiem, bo po bitach latam jak Bier. Ej, na Romo Ren to pewniak. Ty tę pewność miej, że potrzebujesz glejtu. Ty to klejtu dobrze, żeby wjechać mi na rejon fejku. Jestem lirycznym mordercą jak Taz de Fleya. I nie słucham jakichś Drake'ów. Masz to na jednym take'u. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Some big plans. She ain't getting get accepted when a teacher recommended. She's still making coffee at the age of 37. I know it's a small town, but the mall now looks small now. I guess the lesson is never let your guard down. Banks put up the buildings and your parents built the fences. Please don't stay behind them in your mid-20s. You way more special than what that neighborhood is giving. You way more special, bitch, you way more special. The way it's going, I'ma make a living shoveling asphalt. But it's not my fault, it's my dad's fault. Production lines, got lines on his face. He hasn't been around that long, he's just old for his age. And you remind me of him time to time before he gained all that weight. He won't be around much longer, he's getting old for his age. Kevin Abstract, Dominik Fajki, Geezer, to za nami. Bardzo mi się podoba to leciutkie, wyluzowane brzmienie tego duetu. Dominik Fajki jako gość, a Kevin Abstract, czyli założyciel Brockhampton, rzecz jasna, właśnie zapowiada nowy album. I ta piosenka była singlową zapowiedzią tej płyty i to są naprawdę bardzo, bardzo dobre wieści. A ja już teraz mogę zdradzić, że za moment do trójkowego studia zawitają pewni goście, ale zanim to się wydarzy, jeszcze nam zaśpiewa Jasmine Lacey. Ain't I good for you? Everybody wants that first slice, the cherry that sits on top. Seems like God gave you that first prize. Now I know you wouldn't miss that shot. Put you in neon lights, didn't I? Damn right. Lucky you, I came your way. And if you're nice, I'll let you stay. Yeah. Ain't I good for you? I'm that sweet, that soft, that taste that made your life better. Trójka. Czuję twój wzrok, choć nigdy nie spotkałam go. Minął już rok, odkąd miałam szansę. wszystko na kwiaty. Gdy szedłam do ciebie, to smuchnął je wiatr. To była mleczna. To były Mlecze. Tytuł piosenki idealny do grania w radiu i właśnie takiej odprowadzki. To były Mlecze zespołu Mlecze. Zespołu, który jakimś cudem znalazł się na Myśliwieckiej. Co wy tutaj robicie? Hej, no przyszliśmy powiedzieć coś o albumie. Albumie, który się dzisiaj ukazał. To jest bardzo ważna informacja. Karolina Prasał, Ilja Pastuchow, czyli część zespołu Mleczy dzisiaj nam zawitała do trójkowego studia. Dzisiaj się spotykamy na Myśliwieckiej, ale wy się spotkaliście podobno dokładnie rok temu. Zgadza się? Tak, w zasadzie to przy premierze albumu jest też rocznica naszej znajomości. Poznaliśmy się i w zasadzie na pierwszym spotkaniu zaczęliśmy pisać album. I tak właśnie nasza znajomość rozwijała się razem z progresem właśnie pracy przy albumie. Także słychać na nim wiążące się przyjaźnie tak naprawdę, można tak powiedzieć. To co to było za spotkanie w takim razie, skoro zaczęło się już od pisania piosenek? Biznesowe. Założyliśmy ten zespół z Michałem, zaprosiliśmy Karolinę na spotkanie, żeby napisać piosenkę, więc dokładnie to zrobiliśmy. Aha, czyli wcześniej już jakieś rozeznanie było w temacie, że wiedzieliście, kto jest kim, po prostu spotykamy się, żeby razem tworzyć. Tak, tak było. Dobrze. Nazwaliście swój debiutancki album Maruda. Mam wrażenie, że to, co jest na płycie, to są po prostu takie refleksje, które dotykają każdego z nas. To co dla was właściwie znaczy to marudzenie? Marudzenie to w sumie takie nasze ponarzekanie trochę na świat, taka w ogóle przy pisaniu tego albumu trochę można by było dołączyć taką narrację czy przysłuchaniu, że to jest taka rozmowa z przyjacielem, a z przyjacielem właśnie możesz w końcu sobie pomarudzić, ponarzekać, otworzyć się, ponarzekać na świat trochę i otrzymać jakieś to wsparcie i chcemy właśnie, żeby ten nasz album był trochę jak taka rozmowa z przyjacielem, w którym możesz sobie pozwolić na wszystko. Czyli traktujecie odbiorców jako przyjaciół. Dużo takich refleksji własnych i uzewnętrznienia się w pewien sposób znajdziemy na tej płycie? Tak, tak, tak, jak najbardziej. Jak najbardziej. Dużo przemyśleń o świecie, o jakimś swoim miejscu na nim. To w takim razie jak u was wygląda ten proces pisania piosenek? Czyje to są głównie przemyślenia? Znaczy w tekście, większość tekstów pisze Karolina, więc akurat wychodzi, że jej, ale jeżeli chodzi o samą jakąś atmosferę czy vibe, to też jest częścią przekazu i to robimy wszyscy wspólnie. Tak się spotykamy i próbujemy znaleźć właśnie ten nastrój, tę emocję. Patrzę na tytuły też waszych piosenek. Tego może doświadczyć pies. Fantastycznie za tym to brzmi. To były Mlecze. Yes Baby, Oh Baby w za małym ciele. No ale ten pies mnie jakoś tak zatrzymuje. O co chodzi z tym tytułem? Ten tytuł pojawił się w sumie w ostatniej chwili, bo tak ustaliliśmy sobie kolejność na albumie, siedzieliśmy wszyscy razem w pokoju i mieliśmy pomysł na okładkę. Na okładce miał być właśnie piesek, kokos. Jest. Jest piesek, którego serdecznie pozdrawiamy, kokosa naszego. I w zasadzie to ja tak sobie czytałam te tytuły i w pewnym momencie jakby zaczęłam się zastanawiać, w jaki sposób nasze utwory odnoszą się po prostu do tej okładki i tak spojrzałam na właśnie ten utwór i pomyślałam sobie i powiedziałam na głos, no faktycznie tego może doświadczyć pies i chłopaki automatycznie, o dobra, okej, okay, to jest tytuł, mamy to w tym nie, momencie. No to jest bardzo ważna refleksja. Tak. Cały album otwiera utwór iPhone 6S. Czy to jest jakieś takie opowiedzenie, o czym mniej więcej będzie płyta, czy to taki wolny elektron? Dlaczego to jest pierwszy numer? Zaraz nam się pojawi na trójkowej antenie, też już zdradzę. To brzmi jak utwór na początek. Jest trochę bitowy, jest taki fun. No, tak. Dla nas jest ważne, żeby cała płyta była jednym dużym experience'em, nie? Żeby od początku do końca się dobrze słuchało, więc ta kolejność jest bardziej tym zasugerowana. Mhm. Słucha się bardzo dobrze od początku do końca. Jestem jeszcze ciekawa, czy ten materiał gdzieś w najbliższym czasie będzie można usłyszeć na przykład koncertowo. Tak, 28 czerwca zapraszamy serdecznie na nasze release party, które odbędzie się w warszawskiej wozowni. Zaprosiliśmy gości, których powolutku już niedługo będziemy zdradzać i zagramy właśnie album i będzie dodatkowo parę niespodzianek w trakcie Nie chcę ci uchylić rąbka tajemnicy, bo na płycie gości za bardzo nie widzę. Na płycie gości nie ma, ale pozapraszaliśmy właśnie osoby, których muzyka jest nam bliska, która nam się podoba, z którą czujemy jakieś takie wspólne elementy, ale jeszcze musimy przez chwilę potrzymać język za zębami. Dobrze, to czekamy w takim razie na koncert, no i będziemy słuchać za moment tego pięknego rozpoczęcia albumu i będziemy również wracać na trójkowej antenie do waszej płyty, to już mogę państwu obiecać. Dziękuję bardzo, Karolina Prasał, Ilja Pastuchow, czyli część zespołu Mlecze. Dzięki. Dziękujemy. A to jest iPhone 6S. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I'm laying on a crash in the middle of the field. I'm completely numb, I need to take my pills. Don't message me, cause I'm offline. Please open the door for me this time. Look into my eyes and say it to me. Jak już jesteśmy przy polskich zespołach, przy polskich artystach i artystkach, to postanowiłam, że się z Państwem podzielę utworem Ice, za którym stoi Ola Poskrop. Piosenka, do której właśnie pojawił się teledysk, tak 48 minut temu. Tak więc jeśli są Państwo ciekawi, to powtarzam, Ola Poskrop i Ice. Takie mamy perełki na polskim rynku. A ja teraz tak a propos obrazów, tym razem nieco większych, podzielę się fragmentem ścieżki dźwiękowej, która ukazała się dzisiaj, ścieżki dźwiękowej do filmu Materialiści. I tutaj ciekawostka. Mamy kilka fantastycznych artystów, którzy zaśpiewali przeróżne kompozycje na ścieżce dźwiękowej, między innymi Japanese Breakfast, My Baby, to przed nami. My baby.